มนุษย์เรามักจะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะมาเป็นสรณะเป็นธรรมชาติของมนุษย์เป็นความโน้มเอียงที่จะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่พึ่งหรือว่าหลายสิ่งพร้อมๆกันอย่างที่เราสวนเมื่อกี้นี่นะก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามลูกขาเจดีย์บ้างเป็นสรณะอันนี้ก็เป็นมาเรียกว่าทุกยุคทุกสมัยถ้าไม่ใช่เป็นสิ่งของเช่นภูเขาป่าไม้ก็เอาคนนี่แหละนะเป็นที่พึ่งพิงถ้าเป็นเด็กนะทารกก็นี่ก็ธรรมดานะก็เรียกหาแม่นะพึ่งพาแม่แต่พอคนเราโตขึ้นแล้วก็ยังต้องหาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งพาส่วนก็เพราะว่าถูกภัยคุกคามสมัยก่อนมันก็ไม่มีความรู้ไม่มีเทคโนโลยีมากเจอภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นเสือสัตว์ร้ายหรือว่าภัยธรรมชาติน้ำท่วมแผ่นดินไหวพายุก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ต้องหาอะไรสักอย่างเป็นที่พึ่งเพราะเชื่อว่าที่มนุษย์เรามีศาสนาขึ้นมาแรกเริ่มเดิมทีก็เพราะว่าในความต้องการหาที่พึ่งที่มันจะมีฤทธิ์มีอำนาจปกป้องอันตรายได้พระเจ้าหรือเทวดาเกิดขึ้นมาก็เพราะเหตุนี้มีแล้วก็ต้องปรนเปรอหรือว่าบำรุงบำเรอนะด้วยเครื่องเส้นหรือว่าคนสัตว์ที่เอามาบูชายันนอกจากสิ่งที่ไม่รู้จักแต่ว่าสร้างขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งพาแล้วก็มีอย่างอื่นมาด้วยมาเป็นที่พึ่งด้วยเช่นคนจะเป็นผู้นำจะเป็นศาสดาครูบาอาจารย์ก็แล้วแต่ตรงนี้ที่เราเป็นความพึ่งพาแบบอาศัยศรัทธาหรือว่าฝากความหวังให้คนส่วนใหญ่นี่นะแม้จะโตแล้วนะก็ต้องมีใครสักคนที่เป็นผู้นำเราก็จะเห็นการศรัทธาในผู้นำศรัทธาในครูบาอาจารย์กันนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาความปรารถนาหรือพึ่งพาฮีโร่วีรบุรุษอัศวินขี่ม้าขาวเรียกว่ามอบจิตมอบใจให้กับสิ่งนั้น ซึ่งบางทีมันก็ไม่น่าเชื่อนะอย่างฮิตเลอร์เนี่ยหรืออย่างคนอย่างมาเจอตรงนี่ก็เรียกว่าผู้คนมีศรัทธามากเป็นล้านล้านไม่เรียกว่ายอมมอบกายมอบใจหรือว่าสิโรราบให้พูดอะไรก็เชื่อทำตาม ทั้งที่ไอ้สิ่งที่พูดไปนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เกิดจากสติปัญญาอาจจะเกิดจากความหลงมากกว่ามนุษย์เราก็เอโลทำตามทั้งที่ก็มีความรู้นะอย่างคนเยอรมันนี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนไร้การศึกษาความรู้เยอะแม้กระทั่งพวกนักวิชาการพวกศาสตราจารย์ก็มอบกายนะถวายชีวิตให้กับคนอย่างฮิตเลอร์ความรู้ก็ไม่เยอะฮิตเลอร์ความรู้ก็ไม่เยอะเป็นแค่สิบโทไม่ได้มีอะไรที่สำเร็จนอกจากการปลุกระดมผู้คนการใช้วาทศิลป์แล้วก็ความโหดเหี้ยมแต่มนุษย์เราก็เนื่องจากมนุษย์เราเป็นคงเป็นสัตว์สังคมนะมันก็ต้องการผู้นำธรรมชาติของสัตว์สังคมนี่มันต้องมีหัวหน้านะอย่างหมาเนี่ยมันก็ต้องมีหัวหน้าลิงก็มีหัวหน้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่เราเลี้ยงให้มันเชื่องได้เพราะว่ามันเอาเราเป็นหัวหน้าพวกวัวพวกควายนี่มันก็มีหัวหน้าแต่ว่าพอมันอยู่คนมากๆมันก็นับถือเอาคนเป็นหัวหน้าแทนหมาก็เช่นกันนะมันที่มันเชื่องเพราะว่ามันนับถือคนเป็นหัวหน้าเนื่องจากมันเป็นสัตว์สังคมที่ต้องเชื่อฟังหัวหน้าสัตว์ชนิดไหนก็ตามที่มันไม่ใช่สัตว์สังคมที่มันอยู่เดียวๆนี่มันเราจะเอามาเลี้ยงให้มันเชื่องนี่ยากเพราะว่ามันไม่มีนิสัยที่จะเชื่อหัวหน้าหมามันก็เอาเราเป็นหัวหน้าเอามนุษย์เป็นหัวหน้าส่วนมนุษย์ก็แสวงหาคนอื่นคนนั้นคนนี้มาเป็นหัวหน้าฝากความหวังไว้พึ่งพาเต็มที่แต่มันก็แปลกอย่างนึงคือว่าทั้งที่มนุษย์เรานี่มันก็พยายามที่จะพึ่งพาสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าไม่ใช่คนก็เป็นสิ่งของจะเป็นจอมปลวกก็เอาจะเป็นต้นไม้ก็เอาภูเขาก็เอาทั้งนั้นแต่ในอีกด้านหนึ่งนี่ผู้ที่ทำอย่างนั้นเนี่ยนะมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ยึดติดถือมั่นในตัวตนนะเอาตัวกูเป็นใหญ่เอาตัวกูเป็นศูนย์กลางจะทำอะไรก็เพื่อตัวกูหน้ารักษาหน้าหวงแหนหน้าตาศักดิ์ศรีของกูในด้านหนึ่งนี่ก็เรียกว่าฝากมอบจิตมอบใจให้กับสิ่งอื่นมอบจิตมอบใจให้กับผู้นำศาสดาครูบาอาจารย์ในระดับเดียวกันก็มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูมากอันนี้มันเป็นของคู่กันนะ ก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูนี่แหละก็เลยพอมีภัยคุกคามก็เลยกลัวมากเพราะความหวงแหนในตัวกูพอกลัวแล้วก็เลยต้องหวังพึ่งพานะสิ่งนั้นสิ่งนี้มาช่วยปกป้องในความยึดมั่นในตัวกูมันก็เป็นตัวการผลักดันให้ไปพึ่งพาสิ่งนั้นสิ่งนี้แม้บางครั้งจะถึงขั้นยอมมอบกายถวายชีวิตให้ก็ตามเพราะแล้วก็ความยึดมั่นในตัวกูเนี่ยมันก็ทำให้ไปอิงแอบแนบกับคนนั้นคนนี้เรียกว่าเกิดศรัทธาขึ้นมาในครูบาอาจารย์ก็เพราะมีตัวกูเป็นที่ตั้งอย่างที่เคยพูดไว้เมื่อ 2-3 วันก่อนศรัทธาศรัทธาคนนั้นคนนี้ก็เพราะว่าเขาพูดถูกใจพูดถูกใจหรือว่ามีความคิดตรงกับเราหรือว่าเพราะเขาจะเติมเต็มความเป็นตัวกูขึ้นหรือว่าพนอปลนเปลือตัวกูคือถ้าได้คือรู้สึกว่ามีหน้ามีตาขึ้นมานะเมื่อได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์คนนั้นคนนี้ซึ่งเป็นคนดังเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์เน้นคำยันตระนี่ก็สมัยก่อนนี่ก็เรียกปลื้มมากเดินตามไปเป็นแถวอันนี้ก็เป็นไอ้จุดมุ่งหมายมันก็หรือแรงจูงใจก็คือเพื่อสนองอัตตายังไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นลูกศิษย์แล้วก็อาจจะได้ของดีช่วยทำให้เกิดเป็นเครื่องคุ้มกันป้องกันอันตรายเป็นลูกศิษย์เป็นสาวกผู้พิเศษนี่มันก็ทำให้อบอุ่นใจในทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องการปนเปื้อพนาพนออัตตาทั้งนั้นมันจะพูดได้อย่างนั้นก็ได้ก็คือว่ายิ่งมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะไปพึ่งพาอะไรต่ออะไรมากมายไอ้คนที่ต่อเมื่อมีความละวางในตัวตนได้มันไม่มีความโมหะในตัวกูนี่จึงจะสามารถจะเป็นที่พึ่งของตัวได้อย่างแท้จริงหรือว่าจะไม่มีความต้องการไปพึ่งพาสิ่งอื่นอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่หยาบนะเช่นภูเขาป่าไม้ปลวกจอมปลวกนะหรือว่าสิ่งที่ละเอียดรองลงมาที่หยาบรองลงมาคือคนนะคนที่มีอำนาจมีบารมีหรือมีความน่าเกรงขามหรือที่ละเอียดที่สุดคือว่าไอ้ตัวความคิดอุดมการณ์ที่ผู้คนจำนวนมากฝากความหวังเอาไว้นะเพราะว่ามันทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีอะไรที่ค้ำยันตัวกูคนสมัยใหม่ถ้าเป็นคนที่มีวิชาความรู้มีสติปัญญาก็จะไปพึ่งพาตัวทฤษฎีอุดมการณ์แทนแต่ก็ยังเป็นการพึ่งพาสิ่งนอกตัวอยู่นั่นเอง ามวิสัยของคนที่ยังมีความยึดมั่นในตัวกูถือมั่นในตัวกูอยู่คนเราจะพึ่งพาตัวเองได้อย่างแท้จริงนี่มันก็ต้องหมดความยึดมั่นในตัวกูไปแล้วถึงจะเป็นที่พึ่งพาตัวเองแท้จริงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสไว้เองนะว่าจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่าไปพึ่งพาสิ่งอื่นอย่าพึ่งพาแม้แต่พุทธเจ้าอันนี้พุทธเจ้าพูดตรัสเพราะเหตุว่าสาวกหลวงนภานนท์นี่เศร้าเสียใจเมื่อพระองค์แก่ชราแล้วก็ใกล้จะปรินิพพานก็เสียใจเพราะว่าท่านเหล่านั้นก็ยังฝากจิตฝากใจไว้กับพระพุทธเจ้าไปพึ่งพระพุทธเจ้ามากกว่าพระองค์ก็เลยบอกให้เอาเตือนให้เอาตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งและพงศ์ก็อธิบายต่อไว้ว่ามีตนเป็นก่อนมีตนเป็นที่พึ่งคือว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งนั่นเองมีธรรมะเป็นที่พึ่งได้ยังไงก็สติปัฏฐาน4ผิดรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมเพราะนั่นแหละคือกุญแจที่จะไขไปสู่ความการปล่อยวางหรือการหลุดพ้นในความยึดมั่นว่ามีตัวกูคือถ้าพิจารณาด้วยหลักสติปัฏฐาน4ไม่ได้เห็นมันไม่มีตัวกูมันมีแต่รูปกับนามมันมีแต่ขันธ์นะมันมีแต่ขันธ์ทั้ง5หรือว่ารูปกับนามกายกับใจแล้วเมื่อเห็นว่ามันไม่มีตัวกูที่จะยึดที่จะพึ่งพาได้ถ้าเห็นแจ่มแจ้งก็วางเป็นภาวะซึ่งไร้ตัวกูไอ้เพราะไอ้ไร้ตัวกูนี่มันมีกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วแต่ที่จะเห็นแล้วก็ไม่ยึดมั่นในความเชื่อว่ามีตัวกูนี่มันส่วนน้อยมากนะที่จะเข้าถึงได้หรือจะเห็นอย่างนั้นได้ต่อเมื่อได้เห็นเช่นนั้นเราก็วางได้เนี่ยก็จึงจะมีตนเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงคนที่มีตนเป็นที่พึ่งนี่ไม่ถือว่าเป็นคนที่เอาตัวกูเป็นใหญ่นะมันคนละเรื่องไอ้คนที่เอาตัวกูเป็นใหญ่นี่อย่างที่ว่ามันก็มีแนวโน้มที่จะไปพึ่งพาสิ่งอื่นเพื่อปกป้องตัวเองเพื่อพนออัตตาหรือเพื่อความยิ่งใหญ่ของตัวกูจะหมดจะไม่เรียกหมดความจำเป็นที่จะพึ่งพาสิ่งอื่นนะก็ต่อเมื่อพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริงแล้วที่พึ่งตัวเองได้อย่างแท้จริงก็เพราะการที่ได้เห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวกูนั่นดูเหมือนขัดแย้งกันเองนะพึ่งตนเองได้ก็เพราะว่าไม่มีตัวกูไอ้คนที่เอาตัวกูเป็นศูนย์กลางยึดมาในตัวกูนี่กลับพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องไปฝากจิตฝากใจไว้กับสิ่งอื่นหรือเอาตัวกูไปผูกติดไว้กับสิ่งอื่นแทนมันก็คงคล้ายกับคนที่แข็งแรงนี่คนที่เข้มแข็งนี่ก็จะมีความอ่อนโยนไอ้คนที่แข็งกระด้างนี่จริงๆกลับเป็นคนอ่อนแอคนที่กระด้างนะก้าวร้าวนะพวกนี้จิตจะอ่อนแอให้คนที่มีเมตตารู้จักให้อภัย นิ่มนวลนี่ข้างในกับมีความเข้มแข็งหลังเนี่ยที่เข้มแข็งเนี่ยก็คือหลังที่แข็งแรงก็คือหลังที่โค้งงอได้ง่ายอย่างพวกที่เล่นโยคะนี่หลังเขานี่เรียกว่าอ่อนมากทำอะไรได้ต้องหลายอย่างแปลกๆเอาเท้าเอาขามาไขว้ไว้ข้างหลังไว้ที่คอก็ได้หลังที่เขาอ่อนมากแต่หลังแบบนี้คือหลังที่แข็งแรงเข้มแข็งไม่เจ็บไม่ป่วยง่ายไอ้หลังที่แข็งกระด้างงอไม่ได้เลยนี่กลับเป็นหลังที่อ่อนแอเจ็บป่วยง่ายคนที่เข้มแข็งก็คือคนที่อ่อนโยนมีเมตตากรุณาให้อภัยไม่โกรธง่ายไอ้คนที่เออะโวยวายก้าวร้าวพวกนี้อ่อนแอในจิตใจในสมองเดียวกันนะคนที่เมื่อไม่มีตัวกูของกูหรือวางตัวกูของกูได้นี่ไม่เอาตัวกูเป็นศูนย์กลางต่อไปก็กลับกลายเป็นคนที่พึ่งตนเองได้อย่างแท้จริงไอ้คนที่มีตัวกูเป็นศูนย์กลางหรือว่ายึดมั่นถือมั่นในตัวกูมากไอ้พวกนี้นี่กับเป็นผู้ที่ชอบหาอะไรต่ออะไรมาเป็นที่พึ่งพิงเป็นสรณะขวนขวายดิ้นรนหรือไม่ก็มอบจิตมอบใจแล้วก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งอย่างสุดจิตสุดใจก็ได้หรืออาจจะรวมไปถึงอุดมการณ์ต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อค้ำยันนะตัวกูเพื่อปลนเปลอพนักพนอตัวกูนั้นศรัทธาของคนเหล่านี้ก็เป็นศรัทธาที่เปราะบางถ้าใครถ้าคนที่ตัวเองศรัทธานี่เกิดมาตำหนิต่อว่าหรือว่าไม่ให้ผลประโยชน์กับตัวเองก็ผิดหวังเสียใจกลายเป็นโกรธแล้วกลายเป็นปฏิปักษ์ไปนี่พวกเรานี่ก็ต้องเราก็ให้เข้าใจนะไอ้ธรรมชาติหรือว่าเป็นความโน้มเอียงของจิตใจที่มันจะคอยแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นที่พึ่งเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูมันยังมากอยู่แต่ถ้าความยึดมั่นในตัวกูมันลดลงก็จะพึ่งตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็พึ่งพาสิ่งอื่นได้น้อยลงแล้วเชื่อว่าถ้าหาว่าละวางความยึดมั่นถือมั่นได้อย่างสิ้นเชิงนะก็จะสามารถจะพึ่งตัวเองได้อย่างแท้จริงไม่ฝากชีวิตจิตใจไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้แต่ศรัทธานี่ก็จะเรียกว่าไม่มีแล้วศรัทธาในความหมายที่เป็นการฝากใจไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเชื่อตามก็จะไม่มีแล้วอย่างเช่นพระสารีบุตรนี่ท่านก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่มีศรัทธาแล้วนะหรือไม่ต้องอาศัยศรัทธาแล้วเพราะว่าอะไรที่พระเจ้ารู้ท่านก็รู้เหมือนกันศรัทธานี่หมายความว่ายังไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่าเชื่อเพราะยังไม่รู้ไม่เห็นด้วยตัวเองอย่างเชื่อเราเชื่อในคำสอนครูบาอาจารย์เราเชื่อในคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะว่าเรายังไม่เห็นด้วยตาก็ยังไม่ได้ ยังไม่ได้เห็นด้วยตัวเองก็ต้องเชื่อไว้ก่อนแต่พอเราเห็นด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องเชื่อแล้วอย่างคนที่ไม่เคยไปอเมริกาก็เชื่อครูบาอาจารย์ไว้ก่อนว่าเป็นเพราะเชื่อครูบาอาจารย์ไว้ก่อนว่ามันหรือเชื่อคนอื่นว่ามันมีประเทศชื่ออเมริกาแต่พอได้เจอตัวเองก็ความเชื่อก็ไม่มีแล้วเพราะมันเห็นแล้วเพราะมันรู้แล้วว่ามีจริงตราบใดที่คนเรายังไม่เห็นไม่รู้จริงนี่ก็ต้องอาศัยการเชื่อคนที่เขามีความรู้มากกว่าหรือเชื่อคนที่เขาเคยเจอมาแล้วเนี่ยที่เรียกว่าพระสารีบุตรที่ท่านเรียกว่าไม่ต้องอาศัยศรัทธาแล้วในพระเจ้าเพราะว่าได้เห็นอะไรที่พระเจ้าได้ตรัสรู้ท่านก็รู้ได้เห็นด้วยตัวเองนั้นคนที่พึ่งตัวเองได้แท้จริงหรือว่าเข้าถึงความจริงด้วยตัวเองก็ไม่ต้องอาศัยศรัทธาแต่ก็ยังมีความนับถืออยู่อย่างพระสารีบุตรก็นับถือครูบาอาจารย์มากนับถือพระอัสสชิมีความกตัญญูพระอัสสชิอยู่ที่ไหนก็ท่านก็จะหันหัวนอนพระสารีบุตรก็จะหันหัวนอนไปทางทิศนั้นเพื่อแสดงความรู้คุณชาญเพื่อเท่านี้นะจากพระ